Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 55 minutter med Tine Jersing Knudsen. Pia Kjærsgaard, hvad synes du om resultatet? Jamen, jeg synes, det ser meget flot ud. Det synes jeg så, det gør. 14 mandater, havde du regnet med det? Jeg er som en type, der ikke vil sælge skidtet før bjørnen den er skudt, så jeg har ikke regnet med andet end, at alt over spærregrænsen, det var flot. Er det her en bedre dag end dengang, du kom i Folketinget første gang? Jeg synes, det er stort, det her, det synes jeg, fordi det er 2,5 års valgkamp, som nu giver et resultat. Det har været hårdt, men det har sørme også været positivt og dejligt, og det er så resultatet, vi ser nu, det er strålende. Sådan her lød det i 1998, da Dansk Folkeparti kom i Folketinget, og altså ikke bare lige sådan over spærregrænsen, de fik faktisk 13 mandater. 17 år senere, i 2015, var der igen stor fest i partiet. Jeg skal lige have den tændte her, det er den. Kan den alle sammen? Oh, oh, oh, oh. Ja, sådan her lød det i 2015, hvor det altså ikke var Pia, men Christian, der var formand for Dansk Folkeparti. Velkommen til, Brian Weikart. Tak skal du have. Du det er så meget at synge på den måde der. Det må du gerne, altså det vil jeg gerne sige. Hvis du er lige så stor Liverpool-fan, så må du gerne synge på den måde. Brian, du er jo politisk redaktør her på radioen, og du skal være med i hele udsendelsen i dag. Og det vi skal tale om, det er jo, hvordan denne her kæmpe valgfest i 2015, hvor Dansk Folkeparti gik fra at have 12,3% af stemmerne til at få 21,1% af stemmerne, kunne gå tilbage til det gamle niveau faktisk. Det er jo nærmest det, der er sket. Dansk Folkeparti står til at miste hver fjerde vælger. Det er jo stort set alle dem, de vandt ved det sidste valg. Men Brian, jeg ved ikke, om du kan huske, hvad du lavede på valgaften der i 15. Svagt. Jeg var hos Socialdemokraterne, som det vil sidde på det tidspunkt. Og Helle Thorning skulle trække sig, og Henrik Sass havde fået i noget inden for Vesten sammen med... nu kan jeg huske, hvad han hedder, men du har ikke valgt ind. Det kan jeg huske. Ja. Det er det, jeg husker fra den valgaften der, og der var jo gang i den op hos DF imens, og det var der sandt for dyden, ikke der, hvor jeg var. Det var sådan inde på Christiansborg, det hele det foregik, ikke? Ja, altså, man løb ja. Rundt, ikke? Ja, jo, ja. Jo, det er de der panikagtige... For en journalist i hvert fald, lidt panikagtige timer, man har der, hvor man fiser rundt og prøver at finde på noget begavet og spørge om, det lykkes aldrig rigtigt, de der ting der. Så det husker jeg nogenlunde fra det, men det er jo enkelte episoder, jeg husker, altså ikke sådan en hel valgaften. Det er simpelthen for panikagtigt, når det der står på til, at man ligesom suger det helt ind. Jeg har i hvert fald ikke hjernekraft til det, åbenbart. Ja, altså jeg havde trukket lidt 19, kan man sige, på sin vis. Jeg skulle nemlig langt væk fra Christiansborg, eller ikke langt væk. Jeg skulle ud til Søerne, ud til Enhedslistens valgfest. Mm. Derude i Søpavillonen, som det hedder. Ikke? Og jeg kan bare tydeligt huske den der stemning eller følelse op mod valgresultatet, der skulle komme i løbet af dagen, hvor det var sådan, det var spændende. Og nej, nu bliver det nok tæt og alt muligt. Og så kom de første optællinger, og så var det jo bare altså, helt vildt, så mange stemmer Dansk Folkeparti havde fået, og så var der ligesom ikke mere at diskutere, end at det skulle være Lars Løkke Rasmussen, der skulle være statsminister i 4 år mere. Nej, det var altså der var jo ikke nogen, der havde set det, som jeg husker tilbage det på den måde, at man, det var der ingen, der havde set komme på den måde. De stod til en markant fremgang Løkke til en tilbagegang, men alligevel førte de jo, som jeg husker det, i hele ugen op til, efter man havde snakket EU og udlændinge, så skete der virkelig noget til, i Blå Bloks favør. Man Løkke får jo en ordentlig en på goddagen, men bliver jo så reddet af Thulesen Dahls helt vilde valg. Mm. Hvordan det er gået fra det helt vilde valg til det gamle, skulle jeg lige til at sige, ikke så vilde valgresultat fra 11, det skal vi forsøge at finde ud af i dag. Og jeg vil meget gerne, eller vi vil meget gerne, Brian og jeg, høre fra dig, der sidder og lytter med derude, hvis du for eksempel har stemt på Dansk Folkeparti, stadig gør det, eller har forladt partiet til fordel for et andet, så kan du altså skrive ind til os på 42 600 247. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Ved valget i 2015 satte 741.746 danskere deres kryds ved Dansk Folkeparti. Det svarede til 21,1% af stemmerne. og med et blev Dansk Folkeparti Folketingets næststørste parti og det største parti i blå blok. I dag, 4 år senere, har hver fjerde vælger forladt partiet igen. I alt omkring 200.000 af de nuværende DF'ere vil stemme på et andet parti ved det kommende valg. I 2015 kom mange af DF's nye vælgere fra Venstre, men målinger viser, at kun få af dem, der forlader Dansk Folkeparti nu, vender tilbage til Venstre. I stedet går mange enten til Nye Borgerlige eller til Socialdemokratiet. I dag i 55 minutter dykker vi ned i DF's krise. Vi taler både med dem, der er sprunget fra borde, og med DF selv. Hvis du er en af de vælgere, der har vendt DF ryggen, så skriv ind på 42 600 247. Ja, og med på en telefon har vi nu dig, Nora Redington, politisk kommentator, foredragsholder, forfatter og tidligere spindoktor for statsminister Helle Thorning-Schmidt fra Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak skal du have. Meningsmålinger viser altså, at Dansk Folkeparti har tabt over 200.000 vælgere siden sidste folketingsvalg i 2015. Det har du også skrevet om i et debatindlæg i Politikken i sidste uge. Hvad tror du er årsagen til den store vælgerflugt? Jeg tror, der er 2 niveauer. Det ene handler meget om positioneringen på Christiansborg. Hele spørgsmålet omkring nedslidning, Socialdemokratiets udspil, sundhedsreformen, som Dansk Folkeparti i princippet støtter, men ikke har været ude at forklare, hvorfor man støtter. Og der er det her med, at er det decentralisering, eller er det centralisering? Der er positionering omkring Socialdemokratiet, plan A, plan B. Hvad får man egentlig, hvis man stemmer på Tusinddal? Er en stemme på Tusinddal de facto en stemme på Mette Frederiksen? Og så er der så også realiteternes verden, virkelighedens verden. Det er også sådan, at Dansk Folkeparti er et parti, som har rigtig mange ældre vælgere, og de føler ikke, at de har fået det, som de blev lovet i valgkampen. Det er jo kommet frem her i løbet af de seneste uger, hvor at selv medierne har fået øje for den store nyhed, det er, at Dansk Folkeparti står så dårligt. Er der rigtig mange pensionister, der ikke kan forstå, hvordan det kan være, at de skal være glade for 12-13 kroner ekstra om måneden? Var det det, de fik ud af at stemme på Dansk Folkeparti? Der er mange ting, der flyder sammen. Det er tæt på valg. Timingen kunne næsten ikke være værre. Mm. Så der er simpelthen også noget med, at de ikke har leveret på deres løfter, eller hvordan? Jeg synes, det er ret tydeligt, at folk har en oplevelse af, at de ikke har leveret på deres løfter i forhold til de ældre og i forhold til udlænding. Dansk Folkeparti er et parti, som har haft ældre og udlænding som deres helt centrale mærkesager. Særligt det med ældre har været noget, der har løftet partiet og har fået partiet til at ligge meget konstant. Det var sådan tidligere, at hvis man gik ind på et plejehjem, ja, så var Dansk Folkeparti rent udsagt det største parti blandt danskere over 70 år. Altså er sandsynligheden for, at man stemmer på Dansk Folkeparti helt enormt stor, fordi Dansk Folkeparti op gennem nullerne, ikke mindst med Christian Thulen Dahl som omdrejningspunkt i finanslov efter finanslov, lykkes med at skaffe flere penge til de ældre. Mm. Det er ikke lykkedes i den her omgang, at da man så stod frem med finanslovsforhandlingerne her for finansloven 19 og stoltserede nærmest over, nu havde pensionisterne fået lidt mere, at det så viser at være de her 20-30 kroner eller hvad det er om måneden, det har næsten været for meget for rigtig mange af de her vælgere. Mm. Nora Redington, du skriver også i det her debatindlæg i Politikken, at de danske medier ikke har omtalt Dansk Folkepartis markante nedgang. Du skriver, at tavsheden er larmende. Altså, hvorfor mener du, eller hvorfor tror du ikke, at medierne har dækket nedgangen? Ja, jeg tror helt grundlæggende, det hænger sammen med, at der ikke er en identifikation med Dansk Folkeparti og Dansk Folkepartis vælger. Efter valget 2015, ja, så blev Dansk Folkeparti udskrubt til at være at repræsentanter for folk, at det var en blind vinkel i samfundet, at alle medier skulle gøre noget ved det. Man sendte journalister afsted på Puk Maxi for at studere Lolland, Vestjylland, for at studere Sønderjylland. Men dybest set, så er man ikke interesseret i de vælger. Der er ikke nogen organisk sammenhæng. Der er ikke nogen på de store bladhusredaktioner. Der er ingen offentlige debattører, som tænker, det er simpelthen for dårligt, der hvor Dansk Folkeparti. Hvad kan man gøre? Hvad er det rigtige for Dansk Folkeparti at gøre nu? Det findes ikke. Dansk Folkeparti er bare et parti. Det går op, det går ned. Der er ingen identifikation. Okay. Brian, hvad tænker du derovre? Ja, altså lige med det sidste i hvert fald, der tænker jeg, hvad tænker jeg selv? Det kan jeg i hvert fald udtale mig om. Og det er, at man skal passe på med at lave alt for meget journalistik ud fra meningsmålinger, men når der selvfølgelig er en tendens, så skal man da også være der til at tage det op. Det jeg selv har tænkt er, at man skal se tingene over en længere periode, før man tager noget op, som vi gør i dag. Det er for min eget vedkommende. Altså, det er sådan en ting, jeg kan sige om det. Jeg tror ikke, det er fordi, at medier ikke ønsker at tale om Dansk Folkeparti. Det tror jeg da, man alle dage har gjort. Men altså, ja, det er også uvæsentligt. Altså, det er uvæsentligt, hvad medier går og tænker. Ja, det er bare, hvad jeg selv tænker. Man skal passe på med at lave, at nogen går noget op i en måling eller to målinger, og et vægtet snit her, his og pis. Og så går man helt amok over det, fordi det er sådan lidt... Men det er jo svært at være uenig med Brian i. Selvfølgelig er det ikke det, det handler om. Altså, pointen er her, at folk er ligeglade. Der er ikke nogen i Berlingske Tidendes chefredaktion, Jyllands-Posten, Jyske Vestkyst, nogen af andre steder i samfundet, som går op i, om Dansk Folkeparti ligger på 21, eller om de ligger på 15%. Hvis Socialdemokratiet eller Venstre eller Konservative havde så store fluktuationer, særligt i nedadgående retning, ja, så skal der lige love for, at der vil blive i gang i debatserier og det ene og det andet, og man vil tale med borgere, som føler sig svigtet, og hvad skal der ske nu? Den form for identifikation, interessesammenfald, den er der ikke. Og derfor har det taget så lang tid for medierne at få øje på den helt store krise, som Dansk Folkeparti er i, og som jo kommer til at afgøre næste valg, fordi, som I så rigtigt sagde, det er over 200.000 vælgere, der er sat i bevægelse. De går ikke til venstre, de går alle mulige andre steder hen. Det er afgørende. Mm. Lad os lige prøve at høre et kort klip med Peter Skorup, altså DF's gruppeformand, efter valgresultatet i 15, hvor Dansk Folkeparti altså får 21,1% af stemmerne. Så jeg har det jo bare super godt, og har nok ikke helt fattet, hvad der er sket. Fordi det er jo en milepæl for Dansk Folkeparti. Altså, vi har med det her resultat meldt os ind i Superligaen i dansk politik. Ja, og vi taler med Peter Skorup lidt senere i programmet. Nora Reddington, der er nogle lyttere, der allerede skriver ind nu, at de har stemt DF, men for eksempel ligesom Sten her, man stemmer socialdemokratisk næste gang for at kvittere for deres ændring af udlændingepolitikken. Og jeg ved, at vi senere i programmet skal høre det synspunkt, at Dansk Folkeparti måske har sejret sig selv ihjel, fordi at de andre partier simpelthen har overtaget deres udlændingepolitik. Kan der ikke være en pointe i det? Jo, absolut. Og der er jo sket det vidunderlige, eller forunderlige er nok mere præcist, at Dansk Folkeparti har gjort Socialdemokratiet stuerene, når det handler om udlændingepolitik. Det er jo ikke ligesom en dyne hen over Dansk Folkeparti, som jeg fik at vide, at man ikke var stuerene, men ligesom ville være ordentligt, man ville være respektabel. Men i spørgsmålet med udlændingepolitikken, ja, så er det jo Dansk Folkeparti, som ligesom har defineret, hvad der var hårdt og hvad der var slapt. Og nu har man givet sådan et kvalitetsstempel til Socialdemokratiet. Det er det samme, som man siger til rigtig mange frafaldne socialdemokrater. I kan trygt vende tilbage. De er gode nok. Nora Reddington, tror du, at Dansk Folkepartis storhedstid er forbi, eller kan de ende med at vinde nogle af de her tabte stemmer tilbage? Jeg tror godt, man kan regne med, at de bliver nogle af de tabte stemmer tilbage. Det afhænger meget af, hvad der kommer til at ske de næste uger, om de på et tidspunkt begynder at være lidt mere barske i filtene over for Socialdemokratiet. Men 21,1%, jeg har svært ved at se, at Dansk Folkeparti rammer det igen. Man kan sige, at det går op og det går ned. Jo, det kan godt ske. Pointen er bare, at det ikke er så let at se den vej, hvor Dansk Folkeparti bliver den blivende store kraft i det borgerlige Danmark. Man er havnet et sted, hvor man er presset af nye borgerlige, af Socialdemokratiet. Og så er der et eller andet omkring et tillidssvigt med personen Tusind Dage i spidsen. Nu lige i begyndelsen af udsendelsen, der spillede jeg to klip, hvor det ene var fra en stor valgsejr, hvor Pia Kjærsgaard var formand for partiet, og så den her fra 15, da Kristian Thulesen Dahl han var og er formand for partiet. Og lige om et kort øjeblik, der skal vi tale med nogle lokale politikere, som jo har været meget klare i deres kritik her i løbet af den sidste uge af den her nye formand. De mener, at Kristian Thulesen Dahl han er for blød i det i forhold til Pia Kjærsgaard. I det hele taget, så sammenligner de to ledere der. Hvad betyder det for et parti, at man sammenligner lederne på den måde? Jo, for det første er det måske lidt urimeligt at sammenligne. Det er jo tilfældigt, at Pia Kjærsgaard ikke noget så stort op. Thulesen Dahl er blødere, han når længere ud, ganske enkelt, fordi det er mere diffus, der er flere mennesker, der kan se sig i ham. Pia Kjærsgaard er en, der splitter. Men det er en dårlig historie. Dansk Folkeparti har været kendetegnet ved en helt utrolig grad af enighed, stabilitet. Der har ikke været nogen fraktioner, man har været enige. Der har været en familie, der har været en ø af fornuft og ro og stabilitet i et kaos og pisket hav af politisk inkompetence og mystiske ledere rundt omkring i de andre partier. Det er måske ved at være forbi, at det er gået op for os fra medierne, at der er gode historier i Dansk Folkeparti, men ikke altid er enige. Når man smider så mange vælger, så må der naturligvis være nogen, der er utilfredse, og der vil også være nogen af dem, der begynder at tale højt. Nora Reddington, tak fordi at du vil være med. Ja, tak. Politisk kommentator, foredragsholder, forfatter og tidligere spindoktor for statsminister Helle Thorning-Schmidt. Brian Weikart, min gode kollega her på radioen, politisk redaktør. Nora Reddington, han siger altså, at det er ikke klart, hvor de her 200.000 nye stemmer, de vil ryge hen. Altså, kan du se for dig, hvor den typiske DF-vælger, tidligere DF-vælger, vil gå hen? Der er lavet målinger på det. Jeg så noget i Altinget her for ikke så lang tid siden, hvor dem, der var gået fra DF siden valget, det var 8 eller 9%, der gik til Socialdemokratiet, og det samme antal til Nye Borgerlige. Det vil sige, de står i den her situation, hvor altså festdeltagerne ligesom går ud af, det ene halvdel går ud af køkkendøren, og den anden går ud af hoveddøren, ikke? Og hvis du skal prøve at holde på dem som en mand, så er du altså travlt ved at rende frem og tilbage. Og den ene, der skal du sige, at vi skal nok lade være at lukke for mange udlændinge ind til festen, og den anden dør, der skal du så lukke billigere drinks. Altså, det bliver noget forvirrende noget for dem. De har placeret sig i den her situation, hvor de skal please nogle helt forskellige folk, der forlader partiet lige pludselig. Fordi de har mistet måske denne her med at være den ægte vare. Nora Reddington er jo inde på det. Jeg er meget enig med det her med, at man ligesom har blåstemplet Socialdemokratiets udlændingepolitik. Så mister man måske at være den ægte vare. Det mere sociale islet, man mister til dem. Hvis man blåstemler deres udlændingepolitik, så kan man få måske det her mere sociale, for eksempel med pensionsalder hos S, som den mere rene vare, mens man også taber noget til noget på udlændingsområdet til Nye Borgerlige, som så også fremstår som den mere ægte vare på den konto. Så man står lige pludselig som den her lus mellem to negle, der skal tilfredsstille et helt vildt bredt vælgerspektrum her for, at bukserne... Altså man skal passe på, at bukserne ikke revner her. Det er jo selvfølgelig, fordi man har i forsøget på at placere sig i midten af dansk politik, lige pludselig er der rigtig langt mellem benene, og så kan bukserne jo springe. Det kan de jo. Ja, jeg synes da nok, at det er jo rigtigt nok også, hvad Nora siger, jeg er i hvert fald enig med det, at det her med, at folk måske er blevet usikre på, hvad DF egentlig står for. De har det helt store slogan, der skaffede dem det store valgsejr, det var jo, du ved, hvad vi står for. Ja. Der stod jo ikke engang, hvad de stod for. For det vidste folk. Men ved man det nu? Altså, ved man, hvad de vil gøre efter valget, hvis Lykke ikke har flertal? Hvad vil de så gøre? Det er der jo ikke rigtig nogen, der kan svare meningsfyldt på. Og det er jo også noget, der koster måske. Det skaber jo en usikkerhed, der ikke har været der før. Nu skal vi høre fra to lokalpolitikere fra henholdsvis Frederikshavn og Sønderborg. De er begge tidligere DF'er, men mens den ene er skiftet til Socialdemokratiet, så er den anden skiftet til Nye Borgerlige. Den første, vi skal møde, er Lars Ollager, der har siddet i byrådet for Dansk Folkeparti i Frederikshavn, men som skiftede til Socialdemokratiet sidste år. Og min kollega Marie Mathilde Fogh spurgte Lars Ollager, hvor længe han har været aktivt medlem af Dansk Folkeparti. Det var i 6 år. I 6 år. Og det var i Frederikshavn? Ja, det var. Ja. Og hvornår valgte du at forlade DF? Det gjorde jeg i år. Ja, og hvordan... Det gik før sommer. Ja. Lars, du er jo skiftet til Socialdemokratiet. Ja. Hvorfor det? Jamen altså, jeg har jo altid været en moderat DF'er. Det har jeg, det har jeg selvfølgelig også hørt for. Og efter, at jeg synes, at DF blev for hårdt til mig, jamen der peger det nok mest i retning af Socialdemokratiet. For mig og mine holdninger og værdier. Og Lars, du siger, at tonen blev for hård. Har den ikke altid været det i Dansk Folkeparti? Altså, jeg synes jo, efter at Nye Borgerlige kom på banen, der har de skærpet retorikken. Men også at den her holdning om, at det er det, vi skal fejre udlændingestramninger osv. osv. Alt imens, at vi kan se flere historier om, at både unge mennesker og børn, de bliver ramt og vel og mærke børn, som klarer sig rigtig godt i en dansk skole og taler flydende dansk, og forældre, der arbejder og integrerer sig. De familier, de skal sendes hjem. Det er jeg slet ikke enig i. Og så mener jeg ikke, at man kan stå og skære kage ud og fejre udlændingsstramninger samtidig. Når sådan noget, det kan forekomme. Det er totalt asylstop, og det er totalt stop for alle. Det er jo egentlig ikke det, Socialdemokratiet siger. Det er det, de får skudt i skoene, men det er jo egentlig ikke det, de siger. De siger jo, at vi skal behandle de her mennesker, der kommer her og har brug for vores hjælp. Dem skal vi behandle godt. Når vi skal give dem den hjælp, som de har brug for, så længe de har brug for den. Så det, jeg hører dig sige, det er, at det var primært på grund af integrationspolitikken her, at du skiftede fra Dansk Folkeparti til Socialdemokratiet. Ja, det er det. Men også fordi, jeg synes, mange af de andre ting, eller emner, som vi har drøftet inde på Christiansborg, der mangler blandt andet Dansk Folkeparti nogle profiler, som fortæller om, hvordan de forholder sig til de her sager. Altså, jeg synes jo, klimapolitikken er ekstremt vigtig. Jeg synes, erhvervspolitikken er ekstremt vigtig. Jeg synes, skolepolitikken er ekstremt vigtig. Jeg synes, ældreområdet er ekstremt vigtigt. Vi ser jo blandt andet i Frederikshavns Kommune, men også mange andre kommuner, at vi har en generation af unge mennesker, som står uden et ståsted i livet, uden en uddannelse, uden et arbejde. Og der har både Socialdemokratiet og mange andre partier en politik og løsningsforslag til det her. Og det synes jeg ikke, jeg har hverken hørt eller set fra DF blandt andet. Og det gør sig jo lige så, som jeg nævnte før med miljø og klima og erhvervspolitik osv. Jeg synes, det er vigtigt, at et parti favner bredt og favner om alle de udfordringer, vi har som et land. Og ikke blot slår sig ned på at sige, at det er det her, vi har som primære, og så må det andet komme. Det sagde altså Lars Oller, der har siddet i byrådet for Dansk Folkeparti i Frederikshavn, men som skiftede til Socialdemokratiet sidste år. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Bo Kleis Christensen. Tak skal du have. Du er tidligere næstformand i Dansk Folkeparti i Sønderborg Lokalkreds og stiller nu op som folketingskandidat for Nye Borgerlige. Hvordan kan det være, at du har skiftet fra Dansk Folkeparti til Nye Borgerlige? Ja, se, tilbage i 2015, DF et helt forrygende valg, og jeg var selv med til at føre valgkampen, og det var rigtig spændende. Men i 2016, der er jeg med på årsmødet for DF, og der holder Kristian Thulesen Dahl en tale, som altså, vi var en del, som var direkte chokeret. Fordi ja. Vi fik egentlig at vide, at vi skulle tillægge os en mere, jeg kan ikke huske, man brugte ordet socialistisk, men det var i hvert fald det indtryk, vi sad tilbage med. Og vi havde endda svært ved at give bifald til den tale, fordi vi følte, at nu tager DF simpelthen en kæmpe drejning et sted hen, som vi ikke kan stå inden for. Mm. Og efterfølgende så kommer Messerschmidt på talerstolen i 25 minutter og holder egentlig en afskedstale. Det var den her Meld og Fældsag, hvor han så tog 7 måneders orlov. Ja. Og det var simpelthen, det blev meget følelsesladet det hele. Og jeg kan huske, jeg gik fra landsmødet med tanken, jeg hører ikke hjemme her mere. Jeg var fuldstændig i vildrede. Og det var simpelthen på grund af den der åbning over for de røde partier, eller hvad? Ja, jamen, altså, der har jo altid været to fløje i DF. Det er ingen hemmelighed internt. Og der er jo den socialistiske del, og så den borgerlige del. Og jeg kan godt forstå, at Socialdemokraterne, de skifter til, eller den socialistiske del af DF skifter til Socialdemokratiet. For det er da bedre at føre ægte politik, end det er at føre dem med nogen, som ikke rigtig ved, om de vil. Tværtimod, så synes jeg, at DF altid har brystet sig af at føre borgerlig politik. Jeg kan bare ikke få øje på det mere. Det kunne jeg heller ikke i 16, og valgte derfor 14 dage efter at melde mig ud. Mm. Hvor mange år nåede du så at være medlem af Dansk Folkeparti inden da? 5 år, men jeg har så stemt på dem siden 1998. Okay, så det er et ret stort brud altså for dig politisk? For mig, det er det eneste brud, jeg har lavet i hele mit liv. Og det var også et meget, altså for mig, et meget, meget alvorligt brud. Jeg er ikke en, der sådan lige skifter kurs. Mm. Og DF kan altså ikke, uanset om det er Thulesen Dahl, der fortæller mig, at jeg skal skifte kurs, så gør jeg det altså ikke. Jeg står fast. Og jeg fik så lejlighed til at få et møde med Pernille Vermund i Sønderborg, og hvor hun er på ferie hver år faktisk. Og vi fik en times rigtig god snak. Og jeg meldte mig ind lige derefter, og endte så med at blive formand for Sønderborg Lokalkreds også. Hvad var det, Pernille Vermund kunne tilbyde dig, som du kunne spejle dig i, som du ikke kunne i Dansk Folkeparti længere? Borgerlig politik. Hun kunne tilbyde mig en politisk palette, som betyder borgerlig politik, som betyder vækst i Danmark, og dermed ikke offentlig vækst, fordi man kan jo ikke fodre hunden med sin egen hale. En fremgang for Danmark, en opgang for Danmark, med den politiske linje, der var lagt. Og så kunne hun jo tilbyde, at vi står altså fast på de her udlændinge, altså udlændingsspørgsmålet, fordi hvis ikke vi står fast, og det er jo demografisk helt klart, hvis ikke vi står fast, jamen så kan alt andet politik egentlig være ligegyldigt. Og det er hårdt at sige, fordi selvfølgelig kan ældreområdet ikke være ligegyldigt, selvfølgelig kan alle de andre ting ikke være ligegyldigt. Men vi taler demografi 20, 30, 40 år frem i tiden. Hvis vi taler om det, så er billedet entydigt, at så er det kun udlændingepolitikken, der er den vigtige. Den skal løses, og den skal løses fra bunden, og den skal løses nu. Det er ved at være aller sidste udkald for at løse det her. Og det er også derfor, Nye Borgerlige kommer med de tre ufravigelige krav. Fordi vi har ingen taburetter på Christiansborg, som det er nu. Men vi er villige til at sætte de taburetter, vi måtte få, over styr. Simpelthen for at sætte politikerne stolen for døren og sige til dem, at nu er det simpelthen ved at være på tide. fordi dem, der sidder derinde, også DF-toppen, de har simpelthen siddet der for længe. De er gået hen og blevet støvet, kan man sige. Og de har ikke viljen længere til at ture gamble med deres egen position. Og når man sidder i Folketinget, og jeg er jo selv folketingskandidat, jeg mener, når man sidder i Folketinget, så må man også være villig til at stå så meget op for de borgere, der har valgt at stemme på en, at man er villig til at sætte sin egen taburet over styr. For det er ikke min taburet, hvis jeg vinder en. Bo, det er borgernes taburet. Bo, undskyld, jeg afbryder her, Bo. Jeg er også vært på programmet i dag, og jeg hedder Brian. Men jeg vil bare lige høre dig. Jeg skal da love for, at du har lært Nye Borgerliges politik. Den kan du da i hvert fald ramse af. Uden ad, men jeg skal lige høre det med Meldt og Felt, Morten Messerschmidt. Hvad var det, der var med den? Fordi det interesserer mig faktisk for. Det er jo en rigtig omfattende sag at begynde at tale om, men der var det, at Morten Messerschmidt gik på talerstolen, og så holdt han egentlig en afskedstale, fordi han søgte orlov. Og han vidste egentlig på daværende tidspunkt, lod han forstå, ikke rigtigt, om han vendte tilbage til politik. Nu skulle han ud og trække vejret. Men hvad havde du imod det? Jamen, det var også rigtig, rigtig fint, men det var sådan lige hovedet på sømmet. Det var den følelsesmæssige del af det. Altså, fordi han var vigtig for dig, eller hvordan, i partiet? Ja, for det første var han jo et forbillede, og det er han da på sin vis for øvrigt stadigvæk. Fordi han gør da et knaldgodt stykke arbejde, og han har virkelig ordet i sin magt. Og som han stod der på talerstolen, havde han virkelig ordet i sin magt. Det havde han. Og det var en fantastisk flot tale. En af de flotteste, jeg har hørt til DF's landsmøde nogensinde. Okay. Men det tød noget, det gjorde den helt sikkert. Ja, ja. Men det var Thulesen Dahls kursændring for hele Dansk Folkeparti, det ligesom var det afgørende. Og der kan man sige, der tilhører jeg den der Pia-fløj med Pias politik. Den borgerlige også, ikke? Ja, lige præcis. Og Pia, hun er også to gange på vores årsmøder i Nye Borgerlige blevet hyldet stående med bifald, selvom hun ikke har været der. For hun er jo egentlig skyld i, at vi ikke har svensk tilstand i Danmark i dag. Bo Klejs Christensen, tusind tak, fordi at du havde tid til at være med i dag. Det var så lidt. Selv tak. Bo, der er altså tidligere næstformand i Dansk Folkeparti i Sønderborg Lokalkreds, og nu stiller op som folketingskandidat for Nye Borgerlige. Og Brian, jeg synes lige, vi skal høre et klip fra DF's årsmøde i 2018, hvor der bliver sagt, altså sidste år, ikke, hvor der bliver sagt sådan her. Mange ved jo godt spekulere så på, om Socialdemokratiet på et tidspunkt får nok, og telefonen så ringer hos os. For hvis den ringer, hvad så? Og ved I hvad? Hvis den ringer, så tager jeg den. Ja, Brian, altså, den her formulering har jo sat... Hvis den ringer, hvad så? Ja, lige præcis. Ja, så tager jeg den. Så? Men hvad siger du så? Ja, hvad sker der så? Det ved vi jo ikke. Det får vi ikke at vide her. Det er jo et godt spørgsmål, han stiller. Det tror jeg faktisk, der var mange, der godt ville have hørt det svar på. Hvad sker der egentlig, hvis hun ringer? Men han giver jo ikke rigtig noget svar andet end, at så tager han telefonen. Ja. Men jeg tror, der er mange, der er usikre på... Hvad siger han egentlig til hende? Og hvad vil han gå med til? Hvad vil han gøre der, når det opkald, hvis det kommer, skulle komme? Ikke? Og det må man bare sige, svaret her er jo ikke rigtig andet, end at hvis telefonen ringer, så tager jeg den. Og det tror jeg, at de fleste mennesker vil gøre. Men det gør jo ikke klogere på, hvad det er for et indhold, der vil være af samtalen. Det tror jeg faktisk optager ret mange mennesker. Ja, det optager i hvert fald Bo, ikke? Altså, som allerede to år tidligere end det der kunne se, at der var sådan en åbning over mod Socialdemokratiet og de røde partier. Ja. Altså, det Kristian Thulesen Dahl har haft gang i, er det i virkeligheden at favne for bredt, tror du? Jeg tror, det er så svært, at det der med at være dommer over et eller andet, men jeg tror da, at folk er forvirret. Det tror jeg. Han spiller jo, det er han jo god til, Thulesen Dahl. Det Christiansborg-taktiske spil er han jo rigtig ferm til. Og han har jo dygtigt formået at placere sig et sted, hvor alle mulige partier er afhængige af hans støtte, og det er jo rart, når man skal have ting igennem. Og det er jo også derfor, at selvom han mister nogle procent, eller måske endda mange procent ved valget her, så vil han stadigvæk i det Christiansborg-taktiske miljø stå rigtig stærkt. Efter alt at dømme, så vil han jo være tungen på vægtskålen, både for en blå regering og for en Mette Frederiksen, må vi se, hvad han siger, hvis nogen ringede. Men det er jo sådan set taktisk færmt nok. Men problemet er jo måske, at folk jo, som skal sætte kryds, og så tit sætter vi heller ikke de krydser, det er jo, at hvad får jeg for mit kryds? Og det er jo måske der, hvor man kunne have brug for noget opklarende, noget mere viden om, hvad han vil sige, hvis hun ringer. Over på sms'en er der allerede en del tidligere DF-vælgere, der har skrevet ind. Blandt andet Tommy, han skriver, manglende resultater og mangel på anstændige profiler er en stor grund til, at DF går tilbage. De er vant på at skille sig af med de to gamle kælde præster, men nu har de Martin Henriksen, der gør, at jeg og mange andre ikke længere vil identificeres med DF. Er du tidligere eller nuværende vælger hos Dansk Folkeparti, så vil jeg meget gerne høre fra dig. Skriv ind til os på sms-nummeret er 42 600 24 7. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. Ved valget i 2015 satte 741.746 danskere deres kryds ved Dansk Folkeparti. Det svarede til 21,1% af stemmerne. Og med et blev Dansk Folkeparti Folketingets næststørste parti og det største parti i Blå Blok. I dag, 4 år senere, har hver fjerde vælger forladt partiet igen. I alt omkring 200.000 af de nuværende DF'ere vil stemme på et andet parti ved det kommende valg. I 2015 kom mange af DF's nye vælgere fra Venstre, men målinger viser, at kun få af dem, der forlader Dansk Folkeparti nu, vender tilbage til Venstre. I stedet går mange enten til Nye Borgerlige eller til Socialdemokratiet. I dag i 55 minutter dykker vi ned i DF's krise. Vi taler både med dem, der er sprunget fra borde, og med DF selv. Hvis du er en af de vælgere, der har vendt DF ryggen, så skriv ind på 42 600 247. Ja, og tidligere i dag, der talte jeg med Christian Wederking, der er tidligere rådgiver for Morten Messerschmidt og tidligere pressechef i Finansministeriet. Og han svarer her på, hvad han mener er forklaringen på, at Dansk Folkeparti har mistet så mange vælgere siden valget i 2015. Jamen altså, jeg tror egentlig, der er flere forklaringer på, at de har mistet de her vælgere. Altså, den sidste kampagne, man kørte her, det var jo den her, der hedder I ved, hvad vi står for. Den handlede jo meget om integrationspolitik og indvandrerpolitikken, som man ligesom har markeret sig på igennem mange år. Der kan man jo sige, at man har sejret sig lidt ihjel her. Det har jo tiden jo vist, fordi der er jo mange af de andre partier, der ligesom er kommet DF så langt i møde, at de ligesom mener det samme. Så på udlændingedagsordenen, der har man sejret sig selv ihjel. Så har man her i de sidste 3 måneder jo set, at man er faldet. Man fik en megafonmåling ved årsmødet i Herning. Jeg tror, det var i efteråret 18, som sagde 21-1. Det var jo valgresultatet for 15, så man var jo deroppe i slutningen af året. Og så er man så faldet over de første 3 måneder i 19. Og hvad er det så, der ligger der? Jamen, der ligger en sundhedsreform, som Socialdemokraterne meget dygtigt har fået til at handle om centralisering, selvom DF mener, at den handler om decentralisering. Der har man ligesom nok tabt den dagsorden lidt. Og udover det, så har der været det her pensionsudspil fra Socialdemokratiet, som de har været utrolig gode til at sælge, så de fremstår som pensionisternes beskyttere. Så er der ligesom de 3 ting, som ligger i det. Udover det, så er en af de centrale ting, som de lokalformænd, der sidder rundt omkring ude i landet, de efterspørger, det er en mere tydelig Kristian Thulesen Dahl, altså en mere tydelig formand for partiet. Han kom jo til, efter Pia Kjærsgaard stoppede i 2012. Kan du ikke prøve at fortælle, hvordan du oplevede det skifte fra Pia Kjærsgaard til Kristian Thulesen Dahl? Det, jeg kan stadig huske det der suk, der gik igennem den her forsamling af politikere over, at hun nu gjorde det. Og meget hurtigt kom der jo den der med, åh nej, hvad nu? Kan Christian løfte det, og kan han ikke løfte det? Der gik faktisk sådan et par dage, hvor jeg faktisk selv gik sådan lidt og tænkte, her kan han løfte det her? Men så snakkede jeg med en ven fra Altinget, som var analytiker, og havde lavet nogle af de her målinger på de her fiktive parlament, altså de her vælgertest, man kan gå ind og lave. Og da jeg snakkede med ham, så fandt jeg ud af, at der var et enormt potentiale i DF, fordi deres fiktive parlament, altså ikke det endte med, men det hvis de tog, de samlede, jeg tror der var over 1 million svar, og sammensatte et fiktivt parlament ud fra det, så havde DF et meget, meget stort vælgerandel. Og da det kom frem, og da jeg ligesom hørte det, så tænkte jeg, der er et enormt potentiale DF. Jeg tror måske, at Pia på en eller anden måde på det tidspunkt, enten kunne man lide hende, eller også kunne man ikke lide hende. Men hun var ikke ligesom den der mellemvægt, som man ligesom kunne stemme på. Men Christian var derimod, eller Kristian Thulesen Dahl, var i virkeligheden meget bedre til at favne bredt, både med velfærdspolitik, men også med udlændingepolitik. Han var slet ikke lige så skarp på det, så han tog ligesom en lidt bredere dagsorden. Men det vandt man jo rigtig meget ved. Mm. Når du siger, at Kristian Thulesen Dahl, at der var et potentiale for, at han kunne favne bredere end Pia Kjærsgaard, er det så i virkeligheden det, der endte med at blive et problem for ham nu? At han vil favne så bredt, at nogen synes, han er for usynlig? Altså selvfølgelig favner han bredt. Jeg ved ikke, om det er et problem for ham, men man kan sige, at den del, som Pia i hvert fald henvendte sig til, jeg tror, hun fik 12-3 ved sit sidste valg, den del, hun henvendte sig til, det er jo så den, alle er enige om i dag. Så den er jo ligesom forsvundet lidt. Så det, han i virkeligheden kan hente, det er noget af det, sammen med de andre selvfølgelig, og så noget af det, han favner bredere til. Så jeg tror i virkeligheden, at hvis det var Pia Kjærsgaard, der stadig var formand, så ville de her målinger se helt anderledes ud. Til den gode eller dårlige side? Til den dårlige, vil jeg tro. Jeg tror i virkeligheden ikke, det er at vælgervandringerne, der er så interessante. Jo, 200.000 stemmer til Socialdemokratiet er meget, når man ser på det. Men altså for 3 måneder siden var de 200.000 hos Christian og ikke hos Socialdemokratiet. De kan i virkeligheden være der igen om 3 måneder. Det ved man ikke. Altså alting handler om timing og kurs. Men problemet her, det er, at man for første gang ser, at Pia og Christian bliver sammenlignet. Og DF er et meget topstyret parti. Og derfor så er det meget vigtigt, at frontpersonen, det er den, man stiler efter. Hvis man begynder at sammenligne den nuværende leder med den tidligere leder, så splitter man ligesom partiet og den grundforståelse, der er i Dansk Folkeparti, om at det er lederen, der har ordet. Men DF har jo meget dygtigt placeret sig i midten af dansk politik. Ikke så meget for at få meget store stemmeandele, men for at få indflydelse. Og der, hvor de er, uanset om de får 14%, eller om de får 21 eller mere ved valget, så har de afgørende indflydelse på det kommende parlament. Det, der er værd at forstå ved Dansk Folkeparti, det er jo, det ikke er et nyt parti længere. De har faktisk en partihistorik. De har haft 20 år til at uddanne meget dygtige parlamentarikere, og det vil de selvfølgelig vinde noget ved i det lange løb. Altså fordi de har uddannet politiske mennesker, altså folk, der forstår politik internt i partiet. Det giver dem noget levedygtighed. Jeg kan jo ikke sidde her og sige, nu finder de en eller anden gylden middelvej, hvor de har en eller anden kant til de andre. Men jeg er ikke i tvivl om, at man i partiet leder med lys og lygte efter en ny kant, så man kan fastholde sin magt på midten. Og det er jo et spørgsmål om, hvordan man gør det. Men jeg tror ikke, de har fundet den helt rene version endnu. Så lød det altså fra Christian Widerking, der er Morten Messerschmidts tidligere rådgiver. Og Brian Weikart, politisk redaktør her på radioen. En af de ting, som vi ikke har talt om endnu, det er netop det, han påpeger. Altså, DF er et meget topstyret parti, men er ikke vant til, at der kommer sådan noget kritik nedefra. Det er altså 7 lokalformænd, der kritiserer ledelsen. Hvad betyder det for dem? Så deltager han jo også selv her i programmet. Jamen, det er jo... Det er jo vildt, for selvfølgelig er det det, fordi alle ved jo sådan en rundregning der. Der er 7, der deltager med kritik af formanden, ikke noget særligt konkret. Han er bare ikke synlig nok, og det er for dårligt og alt muligt. Men man ved jo godt, at 7 lokalformand, men er jo ikke alle. Nej. Altså, der er jo flere, ikke? Man har jo så fået fat på 7, men selvfølgelig er der flere, og det er jo første gang, og det er jo derfor, vi egentlig har taget det op i dag, gætter jeg på, ikke? Ja, ja. Fordi at der går det op for en, at en måling ikke bare lige var en krusning på vandet, og det kan være noget dårligt noget med nogle pensionsforhandlinger eller andet op og ned. Der er sprækker i fundamentet, når sådan noget sker i det parti. Jeg ved ikke, hvor mange landsmøder jeg har været til, hvor de jo hele tiden hylder sig selv for at være det parti, som ikke har kritiske stemmer, hvor alle går i samme takt og i flok. Ikke? Mm. Og så er der altså så mange, der stikker ud her, da Danmarks Radio ringer rundt. Det er jo selvfølgelig, der er sprækker i det fundament. Så det, altså der er sprækker i fundamentet, og så er det bare i sig selv mange, at der er 7 lokalformænd, der står frem, fordi det er Dansk Folkeparti. Ja, og det er jo sådan noget, det de kritiserer, og det er jo formanden personligt. Ikke? Det er jo ikke noget med, måske skulle vi lige dreje den lidt ind på de ældre eller noget. Det er jo formanden, der får personlig kritik for ikke at være nok i medier, jeg ved ikke hvad. Mm. Det er usædvanligt. Noget andet, vi også taler, jeg har talt med Christian Widerking om, det var jo altså den her forskel på Christian Thulesen Dahl og Pia Kjærsgaards retorik, ja, som vi har været inde på lidt tidligere i programmet. Vi kan lige prøve at høre et par eksempler, og her er emnet grænsekontrol, og det her er Christian Thulesen Dahl, der på DF's årsmøde i 16 siger sådan her. Vi ønsker, at danskere bestemmer i Danmark, ikke at EU bestemmer stadig mere i Danmark. Og vi ønsker, at vi danskere bestemmer, hvem vi vil have ind i vores land, blandt andet ved, at vi kontrollerer vores grænse. Ja, og her er så et klip med Pia Kjærsgaard fra Dansk Folkepartis YouTube-kanal i 2011. Der må være en grænse, når vi hører noget, der er for galt. Det gør vi også i Dansk Folkeparti, men vi siger, der skal være en grænse. Vi skal ikke finde os i al den kriminalitet, som de åbne grænser inden for EU medfører. Der er hjemmerøverier, der er grænseoverskridende kriminalitet, fordi vi ikke har en grænse. Det vil vi ganske enkelt ikke finde os i Dansk Folkeparti, fordi der skal være en grænse. Ja, man vil lige undskylde over for lytterne, at der kun var lyd i det ene øre på det her klip. Det var en lille teknisk fejl herindefra. Brian Weikart, hvad betyder det for Dansk Folkeparti? Altså, hvad er det betydet at få Christian Thulesen Dahl som leder i stedet for Pia Kjærsgaard? Jamen, det har jo betydet, der er jo selvfølgelig stor forskel på dem, og det tror jeg også, det har været sagt tidligere i programmet af andre. De er 2 helt forskellige personer, ikke? Altså, hun talte jo til ud af skærmen og ind i stuerne, hvor han jo er meget mere fokuseret på det her med at placere partiet, så man kan få mest mulig indflydelse inde på Christiansborg. Jeg skal ikke afgøre, hvad der er bedst. Jeg kan jo i hvert fald sige, at han har jo ikke færre, altså Thulesen Dahl har jo ikke mindre opbakning, end Pia Kjærsgaard havde. Han har jo altså stadigvæk, hvis målingerne passer nogenlunde, større opbakning, end hun havde. Samtidig med, at han har placeret partiet et sted, hvor de kan gå til begge veje. Så på den måde har han jo lykkedes med et retningsskift, uden det har kostet noget i forhold til Pia Kjærsgaard. Men det er jo ikke sundt at sidde der og sammenligne den nuværende leder med tidligere leder. Det kan kun ende i fnider, og ja, det er jo dårligt for DF at have den her debat. Ja. Han har jo selv, jeg vil sige, undskyld jeg lige, han har jo selv, Thulesen Dahl, han har jo stor årsag til, at vi sidder og snakker om det nu. Hvor mange procent har vi? Er det jo 18, eller er det 20, eller er det 13, eller sådan noget? Og det er jo fordi, han selv har bundet sin regeringsdeltagelse op på, hvor mange procent han får. Der var et folkemøde for mange år siden, der ville han have, hvis det var cirka hver femte, det blev så til 18%, og nu ligger de jo på 15, og hvad siger han så? Ja. Han har jo selv egentlig lagt op til, at vi nærlæser procentsatserne, for det betyder jo faktisk, om de vil være i regering eller ikke være i regering. Det er jo også en meget taktisk brede. Jeg ved ikke, hvorfor man har været offentlig omkring den del. For det gør jo, at man sidder og stirrer, når man følger politik på, hvad er det egentlig, den procentsats er. For det betyder jo faktisk ret meget. Så han har selv skabt en masse fokus på, hvad for en opbakning der er, ser ud til at være i de her målinger her. Over på sms'en, der skriver Søren, jeg satser på, at rigtig mange mennesker efterhånden har gennemskuet DF. De har i mange år lykkedes med at bilde folk ind, at de var med. Det jævne menneske garant for social ordentlighed, det har aldrig været sandheden. De har snart i 2 årtier været med i alle forringelser i dette land. Der er en anden, der skriver, at folk har gennemskuet deres politik, ikke mindst på grund af Kirsten Birgit og Steno med flere, og nu tager de radioen med i faldet. Tøsedrengen, siger jeg bare. Med venlig hilsen Peter, en jyde, som ikke stemmer DF. Det var nu ikke meningen, at jeg skulle læse den op. Det var lidt andet, end at sige egen juice. det var det. Men der er jo også faktisk flere her, der skriver, at de forlader Dansk Folkeparti til muligvis Nye Borgerlige. Altså, nu taler vi lidt om det der med at have sejret sig selv ihjel som parti. Tror du, at Nye Borgerlige kommer til at fiske en stor andel af de der 200.000 nye stemmer? Eller som har forladt DF? Altså, jeg kan ikke se, at Nye Borgerlige for alvor høster fra andre partier end Dansk Folkeparti. Så, som jeg husker, nogle af de der vælgervandringsmålinger, så går der en lille bit smule fra Liberal Alliance, hvis nok. Og men altså, det er jo Dansk Folkeparti, det er jo det eneste, de kan hive fra. Det er jo Dansk Folkeparti, de skal hive. Og Dansk Folkeparti har jo egentlig, synes jeg, i lang tid været lidt vævende omkring, hvad stiller vi op med de der Nye Borgerlige? De har jo altid gået, så længe jeg kan huske, talt om, at de kommer nok ind. Ligesom en form for konstatering af, at det kommer nok til at ske, ikke? Men det er jo som om, at man nu her til sidst virkelig skruer op for det. Altså, det er jo kun dem, de kan tage fra. Nu skal de altså knuses, sådan virker det i hvert fald. Du lytter til Radio 24/7. Det er jo en milepæl for Dansk Folkeparti. Altså, vi har med det her resultat meldt os ind i Superligaen i dansk politik. Ja, sådan her lød det lige efter folketingsvalget i 2015, og det er dig, Peter Skorp, gruppeformand i Dansk Folkeparti, vi hører snak på båndet. Velkommen til. Tak for det. Hvordan havde du det der lige efter valget? Ja, det var jo en fremragende følelse. Det er ligesom at få en rigtig god gave juleaften, som man har set frem til i mange år. Det var dejligt. Og det var altså fordi, at I fik så stor vælgeropbakning Dansk Folkeparti, som I gjorde, eller hvad? Ja, det var det. Det var grænseoverskridende, fordi vi havde jo ligget i meningsmålingerne faktisk i meget lang tid til 16-17% af stemmerne, så det at få 21%, det var over al forventning. Hvis man så tager de nye meningsmålinger, der er lavet her for nylig, så står I jo til at miste stort set alle de stemmer, som I vandt ved valget i 15, altså de nye, og det vil sige cirka hver fjerde af jeres vælgere. Hvad mener du er forklaringen på, at I har mistet så mange vælgere siden valget i 15? Jeg tror ikke, det er så overraskende, at vi ikke kan præstere på det niveau, vi fik i 15, fordi der havde vi alle vinde i ryggen ved det valg, og man havde en statsminister, der ikke var voldsomt populær, det var Helle Thorning-Schmidt, og det samme kan man måske sige om oppositionslederen Lars Løkke Rasmussen på det tidspunkt. Så der var ikke noget i vejen, alt gik godt. Nu står vi så i en lidt anden situation, hvor vi har også kunne tage ansvar. Vi har jo været med i stort set samtlige forlig, der er lavet på Christiansborg igennem de seneste år her. Og det kan godt give nogle skrammer, men jeg er da fuld af fortrøstning på, at vi kan klare det næste valg også godt. Ikke 21%, ikke en stor fremgang ligesom sidst, men et niveau, der er rimelig fornuftigt, og hvor vi stadigvæk er et stort parti. Mm. Peter Skorup, i udsendelsen i dag, der har vi talt med to forhenværende DF-lokalpolitikere, som er skiftet til henholdsvis Socialdemokratiet og Nye Borgerlige. Et af kritikpunkterne fra dem, de lyder på, at I ikke bør pege på to statsministerkandidater samtidig. Hvad siger du til den kritik? Det gør vi jo heller ikke. Men I altså, holder døren åben for begge, ikke? Nej, vi peger på Lars Løkke Rasmussen. Fordi det er der, vi ser størst mulighed for at kunne få vores politik igennem samarbejde med ham som statsminister. Så er der så det, at hvis der ikke bliver et blot flertal, så vil vi jo ikke sætte os ned i det ørne og surmule. Skulle regeringsmagten skifte, så vil vi prøve at få indflydelse, men vi peger ikke på andre end Lars Løkke. Okay, men I holder måske døren lidt på klem for Mette Frederiksen, altså en fair udlægning af det. Det gør vi sådan set ikke for hende som statsminister. Altså, det er ikke vores valg. Det er vælgerne, der i givet fald måske skulle pege på hende som statsminister. Og så er det valg ligesom afgjort. Og så er det spørgsmålet, kan vi så der gå ind og tage noget indflydelse og sikre, at den stramme udlændingepolitik, vi har ført igennem de seneste fire år efter Helle Thorning-Schmidts slappe udlændingepolitik, som det var, kan vi fastholde den, og det er jo vigtigt for Danmark, så det vil vi da prøve på, men vi peger ikke på andre, vi peger på en borgerlig regering. Mm. Jeg vil lige spille et klip for dig med Bo Kleis Christensen, som er skiftet til Nye Borgerlige i Sønderborg. Han taler nemlig om Kristian Thulesen Dahl som formand og kalder ham for en pudel, hvor Pia Kjærsgaard var en bidsk rottweiler. Vi skal også lige høre et kort bånd med DF-medlem Janne Thorgeiersen fra Åbenrå Byråd, altså en kvinde, som fortsat er medlem af jeres parti. Der skal noget mere kant på vores politik. Vi skal tilbage til dengang Pia Kjærsgaard ligesom tur råber op og farve. Ja, det var altså Jane her, som vi hørte et klip med, og Bo, der har sagt det her andet til citat med, at Thulesen Dahl er en pudel, og Pia Kjærsgaard, hun var en bidsk rottweiler. Peter Skorup, mangler jeres nuværende formand Kant? Nej, det mener jeg bestemt ikke. Nu kender jeg ham på mange sammenhænge, og også i forhandlingslokalerne, og jeg tror, hvis man spørger dem, der er på den anden side af bordet, så vil de bestemt ikke sige, at han manglede Kant. Tværtimod måske. Men det er jo to forskellige personer. Kristian Thulesen Dahl er måske udadtil en blødere person, der opnår forskellige aftaler på forskellige områder. Det er der ingen tvivl om, men det er jo selvfølgelig vigtigt, at han er synlig, og det er jo også det, han selv har sagt. Det er da dejligt, at borgerne, at DF'erne gerne vil have mig mere på banen, og det vil han så sørge for at komme her i den kommende tid. Mm. En del af dem, vi har talt med i løbet af programmet i dag, de taler om, at I altid har slået jer op på en decentralisering, men gennem årene der har I både været med i kommunalreformen, politireformen og domstolsreformen, og nu senest sundhedsreformen. Betyder den her decentralisering, magtspredning i Danmark, ikke noget for jer længere? Jo, det gør den bestemt. Og vi har jo netop også presset regeringen til at udflytte statslige arbejdspladser og decentralisere på en række områder. Men det er da rigtigt, at hvis ikke vi gør noget, så sker der til stadighed en centralisering ind mod København, fordi trenden ikke bare i Danmark, men i mange lande går mod, at danskerne, borgerne rundt omkring, vil gerne bo i de store byer. Og det kan vi også se på huspriserne og ejendomspriserne. Sådan er det. Vi skal modgå den tendens, og der har vi gjort og vil gøre og tage forskellige initiativer for at sikre, at institutionerne kommer tæt på borgerne, det vil sige skolerne, det vil sige sundhedshusene, sygehusene, tæt på borgerne, så man nemt kan komme derhen, hvor man vil. Og det er jo faktisk det, der hele sundhedsreformen handler om. Det er at sikre, at man kan få hjælp hos lægen eller lægehus tæt på, i stedet for at man skal på hospital langt fra. Mm. Et andet synspunkt i programmet i dag har været, at i Dansk Folkeparti, der har man jo altid slået sig op på at have en særlig stram udlændingepolitik og ligesom repræsentere de mennesker, der gerne vil have en stram udlændingepolitik i Danmark. Og der fortæller Christian Wederking, der er tidligere rådgiver for Morten Messerschmidt, at der har I jo bare sejret af pommeren til, det er alle jo nok enige med i. Men han siger, at I måske har sejret jer selv ihjel, fordi at alle andre har overtaget jeres udlændingepolitik. Hvad tænker du om det? Jamen, hvis vi har sejret os selv ihjel, så er jeg glad for det, fordi jeg kan da kun være tilfreds med det, som vi har krævet igennem årene, altså en stram udlændingepolitik med grænsekontrol. Nu her hjemsendelse af dem, som ikke skal integreres i Danmark, men skal hjem og hjælpe deres egen lande på foden, når der er fred, at det er det fremherskende. Det, der så bare er vigtigt her, det er jo, at det ikke bare er noget, man siger, det er også noget, man skal gøre. Der skal være ligestegn mellem det, man siger og det, man gør. Og der er altså Dansk Folkeparti garanten for, at det sker, fordi alle de ting, der er kommet, også det seneste paradigmeskifte, som det hedder, det var jo ikke kommet, hvis ikke det var, fordi Dansk Folkeparti havde presset på. Grænsekontrol var ikke kommet, hvis det var, at Dansk Folkeparti havde presset på. Det er fint, de andre partier er med på det nu, men vi skal videre. Altså udlændingepolitikken er jo et område, ligesom på alle mulige andre områder. Politikerne på Christiansborg skal holde øje med det og sikre, at huller bliver stoppet, at de ting, der gør, at danskerne kan være trygge i eget land, det bliver gennemført. Så der er hele tiden brug for nye veje og nye stramninger på det her område. Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti. Bare lige her til sidst. Der kommer jo et folketingsvalg lige om lidt. Vi ved ikke præcis, hvornår, men det bliver trods alt inden for de næste par måneder. Og I står altså til at miste cirka hver fjerde vælger i forhold til jeres valgresultat fra sidste valg. Hvad vil I gøre for at vende udviklingen? Ja, nu er det sådan med meningsmålinger, at når de er rigtig gode, man går frem, så er man selvfølgelig glad for det. Og hvis man går tilbage, så er man ikke så glad for det, og så sætter man sig mere i selen. Og det er det, jeg tror, der kommer til at ske. Vi har via benhårdt arbejde mulighed for at rette op på det her forud for et folketingsvalg, som er den endelige meningsmåling. Og der kan være mange tendenser, der gør sig gældende i forbindelse med meningsmålinger, som vi ser anderledes på en valgdag. Den endelige meningsmåling, det er på valgdagen, og det er der, vi skal præstere. Så det håber jeg på, at vi kan gøre. Tak fordi, at du vil være med, Peter Skaarup. Ja, tak. Du lytter til Radio 24/7.